ятӏокӏэрэ зынэрэшъхь. Иисус игъо гурыкӏохэрэм ащыщхэу нэбгыри блымэ зыкъызэрэригъэлъэгъугъэр. Ащ нэуж Тивериадэ зыцӏэпсыхъураем игъо гурыкӏохэрэм джыри зэ Иисус зыкъаригъэлъэгъугъ. Ар зэрэхъугъэр мары Симон Петрэрэ Фомэ тӏуасэкӏэ заджэхэрэмрэ гэлей хэкуми тканэ къуаджэм щыщ нэфэнаилрэ Зеведея куитӏурэ нэмыкӏ нэбгыритӏо Иисус игъо гурыкӏохэрэмрэ зэгъусагъ. Цэжъыяшэ сыкӏощтыӏуи Симон Петрэ адрэмэ ариӏуагъ. Тэри тыкъыбдэкӏощт къыраӏожьыгъахэмэ етӏанэ ежьэхи къуалъэми тӏысхьэхи кӏуагъэх ащэщым зи къаубытыгъэп. Нэф къызэщым Иисус псыӏушъом ӏутыгъ, ау ар зэрэ Иисусыр игъо гурыкӏохэрэм ашӏэжьыгъэп. Ныбджэгъухэр ариӏуагъ Иисус, цэжъые къэшӏубытыгъа? Хьау, зи къэтыубытыгъэп, къыраӏожьыгъахэмэ. Къуалъэм иджабгъу лъэныкъокӏэ хытыур хэшъузи къэшӏубытыщт, ариӏуагъ Иисус. Ар къызиӏом хытыур хадзи, цэжъыябэр хытыум къызэрихьагъэм пае хытыур къыхахыжьын алъэкӏыгъэп. Игъо гурыкӏохэрэм ащыщэу Иисус анахьышӏу ылъэгъурэм Петрэ ариӏуагъ. Мыр зиусхьаныр ары. Симон Петрэ ар зэрэзиусхьаныр зэхехым ишыгъынкӏэ утелъ зыщылъыгъагъэти, ар къызэришэкӏыжьи псым зыхидзагъ. Адрэ лӏыхэу Иисус игъо гурыкӏохэрэм пцэжъыехэр зэрылъ хытыур къыздалъэшъузэ къуашъом исхэу къэсыгъэх, сыдапӏэм псыӏушъом пэчыжьэу щытыгъэхэп. Ӏэнтэгъу шъитӏум фэдиз нэп зэрэпэчыжьагъэхэр. Псыӏушъом къызнэсхэм шӏомыкӏ машӏор хэгъэнагъэу ащ пцэжъые телъэу хьалыгъуи бгъодэлъэу алъэгъугъ. Жьы къэшӏубытыгъэ пцэжъыехэм ащыщ къэшъухь, ариӏуагъ Иисус. Симон Петрэ къуашъом дэжькӏуи пцэжъые инхэр зэрэз хытыур ӏушъом къытрилъэшъуагъ. Цэжъыехэу хытыум илъыгъэхэр шъэрэ шъэныкъорэ шъырэ хъущтыгъэ. Ащ фэдиз илъыгъэхэ пэтми хытыур зыӏэтхыгъэп. Шъыкъакӏуи пчэдыжьышхэ шӏу, ариӏуагъ Иисус. Охэт ущыща ыӏоу игъо гурыкӏохэрэм ащыщэу зи Иисус къеупчӏыну тегушхуагъэп. Ар зэрэзиусхьаныр ашӏагъ. Иисус къакӏуи хьалыгъур къыршти аритыгъ, ащ фэдэ пцэжъыехэри аритыгъ. Иисус лӏагъэхэм къызахэтэджыкӏи жыужым игъо гурыкӏохэрэм зыкъызэрыригъэлъэгъугъэр мыр ящэнэрэу щытыгъ. Иисус Петрэ зэрэдэгущыӏар. Зэшхэхэм ыуж Иисус Симон Петрэ риӏуагъ. Иоаннэкъо Симон, мыхэмэ сызэрэлъэгъурэм нахьи нахьышӏу сыолъэгъуа. Ары зиусхьан, къыриӏожьыгъ Петрэ, шӏу зэрэслъэгъурэ оошӏэ. Сэ сишъынэхэр гъэхъух, риӏуагъ Иисус. Иоаннэкъо Симон, шӏу сыолъэгъуа ӏуи ятӏонэрэу Иисус Петрэ риӏуагъ. Ары зиусхьан, къыриӏожьыгъ Петрэ, шӏу зэрэслъэгъурэ оошӏэ. Сэ симэлхэм ахъу афэхъу, риӏуагъ Иисус. Иоаннэкъо Симон, шӏу сыолъэгъуа ӏуи ящэнэрэу Иисус Петрэ риӏуагъ. Шӏу сыолъэгъуа ӏуи ящэнэрэу Иисус зэреупчӏыгъэм пае Петрэ утеуи къыриӏожьыгъ. Зиусхьан, зэкӏэри оошӏэ, шӏу зэрэслъэгъурэри оошӏэ. Симэлхэр гъэхъух, риӏуагъ Иисус. Шъыпкъэ дэдэр осэӏо, уикӏэлэгъу ор-ору убгы-бгырып хиплъхьэти узыфаем укӏощтыгъ. Ау зы узы хъункӏэ опӏэхэр фэпхьэехэзэ нэмыкӏ горэм бырыбхы убгы къырилъхьанышъ уздэкӏонэ узыфэмием ущэщт. Иисус ащ фэдэ зыфыриӏуагъэр лӏакӏэу Петрэ фэхъущтэу тхьэм щытхъышху зэрэфишӏыщтшӏыкӏэр гурыгъэӏоныр арыгъа. Иисус ар зыриӏом ыуж риӏуагъ. Сэ сэуж къырыкӏу. Иисусрэ игъо гурыкӏохэрэм ащыщэу анахьышӏу ӏулъэгъурэмрэ. Петрэ зыкъызэригъэзэкӏым игъо гурыкӏохэрэм ащыщэу Иисус анахьышӏу ӏулъэгъурэр ыуж итэу къакӏоу ӏулъэгъугъ. Алӏэр ары пчыхьэшъхьашхэм дэжь Иисус къыбгъодэсэу ӏанэм пэсэу къезыӏугъагъэр. Зиусхьан, хэт тетыгъо зиӏэхэм о ӏакӏэ зыгъэхьащтыр? Петрэ алӏэр зелъэгъум Иисус къеупчӏыгъ. Зиусхьан, мы лӏэр сыдэу хъущт? Сэ дунаем къэсэгъэзэжьыфэ ар щыӏэнэу сыфаемэ сыда иӏофэу ащыхэлъыр? ариӏуажьыгъ Иисус. Осэуж къырыкӏу. Арэщтэу алӏэу Иисус игъо гурыкӏорэр лӏэщтэп зыӏорэ къэбар шӏэшхъуныгъэ зиӏэ къошхэм ахэхьагъ. Арышъхьакӏэ ар лӏэщтэп ыӏоу Иисус Петрэ къыриӏуагъагъэп. Иисус къыриӏуагъагъэр мары. Сэ къэсэгъэзэжьыфэкӏэ ар щыӏэнэу сыфаемэ сыду иӏофэу ащыхэлъыр? Алӏэу Иисус игъогу рыкӏорэр арым ыӏофхэр къэзыушыхьатырэри ахэр зытхыгъэри. Ащ къыушыхьатырэр зэрэшъыпкъэр тэтэшӏэ. Иисус нэмыкӏ ӏофыбэхэри ышӏагъэх. Сызэрэгугъэрэмкӏэ ахэр зэкӏэри зырызэу тхыгъэхэмэ тхыгъэн фаеу тхылъхэр дунаем тефэщтыгъэхэп. Аминь.